สักกะตะพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสตินานัสสันตุวัฏฏวาสัพเพทุกขาโววัสสเมนตุเตสักกะตะธัมมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปริลาโหวัสสมนังธัมมเตเจนะสตินานัสสันตุวัฏฏวาสัพเพพยาโววัสสเมนตุเตสักกะตะสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุไนยังบาหุไนยังสังฆเตเจนะสตินานัสสันตุวัฏฏวาสัพเพโรกาโววัสสเมนตุเต